Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındayız. Bir kez daha ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akçil. Geçen program Koray Durak'la toplumsal tarihin 224. sayısındaki Ayasofya'yı fetihçilerden nasıl kurtarırız adlı yazısı dolayımıyla Ayasofya'nın tarihini ve cami, kilise, müze tartışmalarını konuşmuştuk. Bugünkü konuğumuz da gene aynı sayıdaki Ermeni karşıtlığı ortamında Ermeni temsiliyeti yazısını konuşmak üzere Talin Sucuyan'ı davet ettik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Talin Hanım, hoş geldiniz. Talin Sucuyan, Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde Bavyera'da Cumhuriyet döneminde 1950'ye kadar Türkiye-Ermeni toplumuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Bu yazısının toplumsal tarihin 224. sayısındaki, yani Ağustos sayısındaki yazısının başlığı da Ermeni karşıtlığı ortamında Ermeni temsiliyeti. Bu başlık biraz ise aslında özetliyor yazıyı. Ben yine birkaç cümle söylemeye çalışayım. Cumhuriyet döneminde, yani Cumhuriyet'in başından esasında bugünlere kadar Türkiye'deki Ermeni topluluğunun devletle olan ilişkilerinde, devletin bir temsiliyet ya da bir Ermeni toplumundan bir talebi var. Biz işte şöyle rahatız, efendim şöyle özgürüz, şöyle demokratik bir ortamda yaşıyoruz şeklinde ya da Türkiye'nin kimi politikalarını Ermeni topluluğunun temsilcileri üzerinden meşrulaştırma çabası var. Ve de tabii bunun bir karşılığı var. Bunları konuşacağız. Şimdi yazınızın başlarında kriz durumunda devletin Ermenilerden beklediği bir tutum mu olduğundan bahsediyorsunuz. Bu devletin böyle beğendiği bir Ermeniliği temsil etme tutumu benim anladığım. Bunu biraz açarak başlayalım mı konuşmaya? Evet, yani herhalde devletin en temel krizleri benim çalıştığım dönemlerde de daha sonrasında da Ermenilerle olan konuyla ilgili krizler oldu Cumhuriyet dönemi boyunca. Ve bütün bunlarda Ermenilerden bir talep oldu. Bu talep bazen açıktan devlet diliyle de, yani o dönem hükümet kimse onun diliyle ya da kamuoyu oluşturan insanlarla, gazetecilerle, gazeteciler aracılığıyla oluşturuluyor, istendi. Özellikle de Cumhuriyet'in ilk yıllarında zaten pek çok şey, pek çok gazeteci, aynı zamanda milletvekili, yani orada çok fazla bir ayrımdan da bahsedemiyoruz. Tek parti dönemi inkarın en sert bir biçimde kurumsallaştığı bir dönem çünkü. Ve o ortamda sürekli olarak gazetelerden Ermenilere, Ermeni gazetecilere ve Ermeniler arasında o dönem kamuoyu önderi, lideri olabilecek pozisyonu olduğunu düşündükleri insanlara bir çağrıda bulunuyorlar. Hadi işte siz şimdi ne kadar rahat olduğunuzu, ne kadar iyi koşullarda yaşadığınızı, bu ülkenin ne kadar size bonkör davrandığını söyleyin diye sürekli bir çağrı var Türkçe gazetelerde. Ve Ermenice gazetelerden buna verilen cevaplar var. Buradaki tabii açmaz Türkçe gazetelerin ulaştığı insanların sayısıyla Ermenice gazetelerin ulaştığı insanların sayısının karşılaştırılmaz olması, hem coğrafi hem de demografik olarak karşılaştırılmaz olması çok ciddi bir sorun. Büyük oranda Ermenice gazeteler bu isteklere, bu taleplere cevap verme şeyiyle dolu. Çabasıyla dolu. Bunların bir kısmı tercüme ediliyor belli ki. Yani bir kısmı bu taleplerde bulunanlara ulaşıyor. Bir kısmı da hiç ulaşmıyor tabii ki. Ve bu kriz dönemlerinden bir tanesi, yazıda da örneğini verdiğim İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönem. Orada iki tane çok temel mesele var çünkü. Bir tanesi Kars, Ardahan ve Doğu vilayetlerine ilişkin bir takım bölgelerin talep edilmesi. Burada mesela çok ciddi bir şey var. Bir de Ermenistan'ın yaptığı... Bu talep Sovyet Rusya tarafından değil mi? Aslında başlangıçta San Francisco Konferansı'nda Ermenilerin sunduğu bir memorandum var. O memorandum Sovyetlerin bu talebinden önce... Ama yani dönemsel olarak aynı yılın sonunda da zaten Sovyetlerin bu talebi var. Ve Sovyetlerin talebi çok daha fazla üzerinde durulan ve çok daha fazla duyulan bir şey. Ama yani mesela toprak talebi üzerinden Ermenilerin kesinlikle böyle bir şeye karşı olduklarını, işte her koşulda bunu bununla hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını, yani İstanbul'da yaşayan, Türkiye'de yaşayan Ermenilerin dışarıdaki kötü Ermenilerle kata bir bağının bulunmadığını açıklamalarını, ilan etmelerini, her yerde yazıp söylemelerini istedikleri bir dönem. Ondan sonra yine savaş sonrası durum sebebiyle Ermenistan'dan ve Sovyetler Birliği'nden de gelen bütün dünyaya yapılan Ermenilere göç çağrısı 46'da yapılan. 46 göçü içinde yani oraya gitmek isteyen Ermeniler en kötü Ermeniler. Halbuki burada ne güzel bir hayatları var. Neden bunu söylemiyorlar? Özgürce yaşıyorlar. Daha da hala Sovyetler gibi hem de Sovyet Ermenistan'ı gibi bir ülkeye gitmek istiyorlar. Dolayısıyla işte Sovyet konsolosluğunun önünde bulunan insanlar hakkında işte aynı şekilde suçlayıcı yazılar. Ve oradaki ortamın o kadar doğal bir Ermeni karşıtlığı ortamı olduğunu görüyoruz ki yani basınla oluşturulan ortamın son derece rahat, son derece açıktan Ermeni karşıtı bir ortam olduğunu ve bu ortama Ermenilerin çağrılıp orada hayır biz çok iyiyiz, biz çok iyiyiz ve de özellikle de dışarıdaki Ermenilerle bir bağlantımız yok demelerini istiyorlar. Bu bakımdan bir tek şey eklemek istiyorum. Bu bakımdan sanıyorum şey diaspora düşmanlığı, bugün artık çok net olan diaspora düşmanlığı çok Kemalist bir kurgudur. Ve o yıllarda çok sistemli bir biçimde bu böyle olaylar üzerinden çok kemiksi bir yapı almıştır herhalde. Kemalizmin en sert damarlarından bir tanesidir. Bir şey sormak istedim. Bu Almanya ile yani savaşın bitiminden sonra Almanya ilgisiyle ilgili örneğiniz var ya, orada Ermenilerin suçlanmaya başlanması ile ilgili. O yani bu dediğiniz şey gayet sistematik gözüküyor. Bu aynı zamanda Rumlarla da ilgili böyle bir şey var mı? Mesela o dönemde Rumların suçlanması gibi bir şey de var mı? Yani bu genel bütün bir azınlıkları hedef alan bir şey mi? Yahudiler hariç herhalde. Yoksa hazır fırsat bu fırsat derken direkt Ermenilere yönelmiş bir şey mi biliyor muyuz? Ben doktora çalışmamı Ermenice kaynaklar üzerinden yapıyorum. Ermenice gazeteler, anılar ve yıllıklar, dergiler. Bunlar içinde Rumlarla ilgili bir şey olduğu kadar rastlayabiliyorum. ve o yüzden bununla alakalı dost oradan bir şey söylemem zor. Şeyi sorsam esasında bu politika yani Ermeniler adına konuşan insanları devletin resmi söylemine çekmek politikası ya da ne bileyim ben işte Türkiye'de inkara çekme, inkara davet etme bu. Türkiye dışında yaşayan akrabaların da esasında bir tür düşman ilan etme çabası devletin Ermeni temsilciler üzerinden. Bu esasında ne bileyim, benim çocukluğumda gençliğimde hep ola geldi. Fakat şimdi az evvel de koridorda konuşurken biraz farklı düşündüğümüzü ya da benim farklı zannettiğimi 2007'de Hrant Dink öldürüldü. Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra Türkiye Ermenilerle yani işte soykırım falan meseleleriyle ilgili epey çalkalandı. Bundan sonra devletin bu talebinde bir değişiklik oldu mu ya da bir sapma oldu mu ya da bu talebin karşılanması eskisi kadar kolay olmaya devam etti mi? Bu konularda ne düşünüyorsun? Yani bugün artık çok çok sofistike inkar hallerini yaşıyoruz. Yani örneğin Ortak Acı, Common Pain diye bir belgesel yapılabiliyor. Ortak acı üzerinden bir yani sizin de acınız, bizim de acınız üzerinden bir eşitlemeyle ve bambaşka bir aslında o kadar da bir şey olmadığıya getiren bir çerçeveden bir inkar politikasıyla karşı karşıyayız ve bunun hiç bu artık çok gelişmiş, çok kemikleşmiş, çok 10 yıllar boyu devam etmiş bir politikanın sonunda geldiğimiz noktada bununla mücadele etmek kalan Ermeniler açısından yani 80-90 yıllık bir devlet geleneği üzerine bugün artık sayıları 40 bin 50 bin civarında kalmış bir cemaatin, temsil mekanizmaları olmayan bir cemaatin mücadele etmesi, buna cevap vermesi, buna entelektüel olarak, sosyal olarak devlet ve kurumları ve karşısında bireyler olarak ancak cevap verebileceğimizi düşünebilirsiniz. Yani bugün bugün değil, bundan birkaç ay önce, bugün de olsa gerçi aynı şey olur. Aralık'ta da aynı şey olmuştu Fransa'daki inkar yasasıyla ilgili tartışmada. Devletin, tarih kurumunun Ermeni çalışmalarının başındaki insanlarla cemaatin içinde bulunan ama böyle bir pozisyonu tabii ki olmayan insanlar televizyona çıkıyordu. Gayet denk olmayan ortamlarda ve denk olmayan şekillerde konuşmak ve tartışmak zorunda kalıyorlardı. Ve zaten bu o kadar eşitsiz ki, yani bu yapısal eşitsizlik meselesi o kadar açık ve net ki, orada biz neyi nasıl temsil edeceğiz zaten? Karşınızda 3-4 kişi böyle, ondan sonra siz mecburen kendinizi böyle bir acı edebiyatı içerisinde buluyorsunuz ki bu gerçekten çok hiçbir şekilde konuyla ilgili konuşmaya ya da inkarla ilgili konuşmaya ya da inkar, yani bu Fransa'da bu yasa neden çıkıyor acaba diye bir tartışmayı konuşmaktan çok uzaklara atıyor bizleri. Ve Cumhuriyet, bu yazının başlığı aslında, unuttuk söylemeye, bir Cumhuriyet açmazı. Evet. Cumhuriyet dönemi bakımdan çok çarpıcı, çünkü Osmanlı, yani imparatorluk son dönemi dahil olmak üzere mekanizmalardan bahsediyoruz. Yani üstelik de 1800'lü yılların ortalarından itibaren artık kurumsallaşmış işleyen mekanizmalardan bahsediyoruz ve Cumhuriyet bunları ilk 15 yılda yok ediyor. Yani bu o kadar böyle üzerinden geçiyor ki, yani bugün artık biz hiçbir temsiliyet, hiçbir temsil mekanizmasından konuşamaz durumdayız. Yani 1934 itibariyle de facto işte seçilmişlerden oluşan genel meclis, sivil meclis, siyasi işlerle uğraşan meclis falan gibi dediğimiz yapılar yok oluyor. Ve bir takım işte artık o dönemin patriği kimse, o dönemin önde geleni kimse, onun seçtiği insanların tamamen seçim mekanizmaları dışarıda bırakılarak oluşturduğu insanlar, işte bir takım fikir verenler falan filan üzerinden giden bir sisteme dönüşüyor iş. Dolayısıyla bugün biz artık Ermenilerin kurumsal bir temsiliyetinden bahsedemeyiz. O gün de bahsedemezdik. Yani 40'lı yıllarda da bahsedemezdik. Bugün de bahsedemeyiz. Ama bu durum bugün artık çok daha zor bir şekilde önümüze çıkıyor. Çünkü her Ermenilerle ilgili bir şey olduğunda işte önümüzde 2-3 kurum var. Bu kurumlar çok çok zor bir görev üstlenmek zorunda kalıyorlar. Ve genel olarak yine Ermeni karşıtı bir ortama çekiliyorlar. Daha fazla ilerlemeden bir müzik arası verelim mi? Bugün ki yani becerebilirsek 3 parça çalacağız. İlki Talin Hanım'dan. Peki bu Vahan Erzurun'un bestesini yaptı. Gomidas'ın sözlerini yazdı ve Artur Mescian'ın seslendirdiği bir parça. Bara uri soralo Vodki takin doralo, kianki zayri, buzele, kianki zarasho. Foruni aishjana parnatoni martu bursi gazami uteva. Vortarchuni Barakuri Sohalo Vodki Dakin Dohalo Kianki Zairi Busele Kianki Zara ...94.9 Açık Radyo'dasınız. Fikri Takip programında Talin Sürcihan'la toplumsal tarihin 224. sayısındaki yazısını konuşmaya devam ediyoruz. Ermeni karşıtlığı ortamında Ermeni temsiliyeti. Bu güne gelmeden isterseniz demin bu 1940'lı yıllardaki özellikle tek parti dönemindeki bu kısıtlamalardan bahsederken belki biraz da dinleyiciler için daha kolay olması açısından mesela 1863 Ermeni Nizamnamesi'nin neler getirdiğinden de bahsetmek belki fikir açıcı olur. Nizamname tabii bayağı uzun bir konu ama böyle kısa ve çok karmaşık olmayan bir şekilde anlatmaya çalışırsak. 1840'lı yıllardan itibaren aslında oluşmuş olan esnafların da dahil olduğu mekanizmaların, seçim mekanizmalarının bir yazıya dökülmesi, bir araya getirilmesi ve o pratiğin aslında bir yasaya dönüştürülmesi diye değerlendirilebilir. Tam bir anayasa olması olmaması ile ilgili tartışmalar var tabii ki ama şurası geçerli ki detaylı, yasal ve bir cemaatin nasıl idare edileceğine ilişkin kuralları belirleyen bir nizamname. Bu nizamnamenin getirisi kurullar işte sivil temsiliyet kurumu yani sivil temsiliyet kurumu ve dini temsiliyet kurumu bunların seçimle gelmesi bu kurulların seçimle oluşturulması bir Ermeni genel meclisi olması ve patriğin bütün bu meclislerin aldığı kararları devlete ileten bu iletişimi sağlayan bir kişi olması şeyler çok önemli kaynaklar. Ermeni patriklerinin yazdığı anılar çok önemli kaynaklar. Osmanlı tarihçiliğinin pek kullanmadığı kaynaklar. Ormanyan patriğin yazdığı yani orada bir patriğin devletle, devlete aliyeyle, padişahla nasıl bir şey içerisinde olabildiğini ciddi bir tartışma, pazarlık, hakları koruma, yani böyle ciddi bir siyaset yapıldığını görüyoruz. Bugün böyle bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Yani bunun o kadar uzağında bir noktadayız ki. Yani patriğin istifa etmesinin çok ciddi bir tehdit olduğu. Yani patrik istifa ediyorum dediği zaman bir şeyin iki kere düşünülmesi gerektiği. Bununla ilgili belki ufacık bir örnek verebilirim. Siz Kozan'da bulunan dini liderliği, padişah burayı ayırıyorum senden diyor. Patrik de diyor ki ben bütün Ermenilerin oyuyla seçilmiş bir patriğim. Eğer siz benim bir parçamı alacaksanız demek ki ben istifa etmek zorundayım. Orası kendi seçimini kendi yapsın diyor. Yani orada başka bir şey oluşturuyor. Başka bir güç ekseni oluşuyor. Ve patriğin buna verdiği cevap eğer bu olacaksa ben yokum demektir diyor. Ve bu karar geri alınmak zorunda kalıyor. Şimdi bugün bunların çok çok gerisindeyiz. Ve tabii bu kaynaklar da bizim tarih yazıcılığımızın kaynakları değil. Açık bir biçimde. Dolayısıyla da bu tür mekanizmaların olmamasının böyle bir siyaset yapma hakkımızın da olmadığını gösteriyor. Yani şu çok ciddi bir açmaz. Etnik temelde sorunların çığ gibi büyüdüğü bir ortamda etnik olarak siyaset, etnik temelde siyaset yapma şansınız yok. Ama bütün sorunlarınız etnik temelde çıkıyor. Bu açmaz bugüne kadar devam ediyor ve sanıyorum bu Ermeni karşıtlığı derken de yani bu bununla çok ilintili bir şey bu durum. Aram Pehlivanyan'la Zevam İberyan'ı konuşacaktık. Tamam, konuşalım. Yani 1945 sonrası işte Türkiye'de yani genel olarak Naziler Savaşı kaybetmiş, Almanya yenilmiş ve de Türkiye'de bir Alman yanlılığı söz konusu esasında. Bunu da Ermeni topluluğuna yamamak gibi bir çaba var. Fakat buna karşı tutum alan Aram Pehlivanyan ve Zaman Bibaryan var. Ben Aram Pehlivanyan'ı işte biraz TKP tarihi falan bildiğimden oradan tanıyorum. Fakat Zaman Bibaryan'ı hiç tanımıyorum. Fakat siz ikisinde onların içerisinde bulunduğu Nor-Or gazetesini yani biraz bu dönemi tanıtarak, bu insanları tanıtarak biraz da sorduğum soruya cevap verseniz. Tabii. Nor-Or sanıyorum doktora konusunu da seçmemin çok önemli sebeplerinden bir tanesi. Çünkü çok özel bir gazete. Çok kısa bir yayın hayatı var. Önce haftalık olarak başlıyor 46'da, sonra günlüğe dönüyor. Yani şey çok fazla, yani talebin çok fazla olduğunu düşünelim. Günlüğe dönüyor ve bu gazetenin etrafında o dönemde işte sizin de bahsettiğiniz gibi TKP çevresine de yakın olan insanlar. Jacques İhmalyan var, Tan İhmalyan, Aram Pehlivanyan, Zaven Biberyan da katılıyor. Zanku Sarkis Keçiyan ve Avidis Aleksanyan'la birlikte çıkarıyorlar bu gazeteyi. Bu gazete çok sistematik olarak diğer gazetelerden biraz daha farklı olarak diyelim. Onlar da çünkü bu hak mücadelesini onlar da yürütüyorlar. Başka bir alan olmadığı için. Ama Nor-Or çok sistematik olarak bir hak ve adalet peşinde diyebiliriz. Ve Ermeni karşıtlığı meselesini de aynı şekilde her bir neredeyse sayıda bulabileceğiniz şekilde yazılarla, basındaki basın takibiyle ve devlet politikaları bazında sürekli bunun sona ermesi, kendilerinin yeni kuşak olduğu, bu çok önemli bir şey. Çünkü onlar 1917 ve 1920'li yıllarda doğmuş. 15'in hemen arkasından doğup işte 40'larda 20'li yaşlarının ikinci yarısını süren ve yetişmekte olan yeni kuşak olarak daha öncekileri, daha önce olan her şeyi unuttuk biz diyen, yani en azından bunu böyle söyleyen, bu şekilde dillendiren ilk kuşak. Öyle bir, pardon, buyurun. Pardon, Nor-Or ne demek? Yeni gün. Yeni gün. Ve bu söylem, yani biz artık yeni bir kuşağız ve bizden önce olan şeyleri unutmak istiyoruz ama siz bize unutmamıza fırsat vermiyorsunuz. Yani biz yeni bir sayfa açmaya ve bir arada kardeşçe tırnak içinde yaşamaya hazırız ve bunu istiyoruz ve bunun için uğraşıyoruz ama siz gazetelerinizden, devlet mekanizmalarınızdan her şekilde bize bunu imkansız hale getiriyorsunuz. Yani sürekli bu tartışmanın ve bu eksenden götürüldüğü ve Ermenilere verilecek hakların bir kıyak geçme değil, gerçek vatandaşlık hakkı olarak verilmesi gerektiğini her sayısında savunan bir gazete. Dolayısıyla da tabii ki hayatı çok kısa oluyor ve o dönemki şeylerde, sıkı yönetimlerde tamamen kapatılan gazetelerden bir tanesi oluyor. Yani bir dönem birkaç ay kapatılanlar var, daha kısa kapatılanlar var ama Nor-Or tamamen kapanıyor. Tirajını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Peki diğerleri böyle Aram Pehlivanyan gibi insanlar mı yani? Siyasi görüş olarak solda olan insanlar mı? Daha çok daha sola yakın insanlar zaten İhmalyan kardeşler de TKP'dendi. Zaven Biberyan daha sonra 60'lı yıllarda tipliydi. Ama onlar o dönemde kaçmak zorunda kaldılar, hapse atıldılar. Yani bu Nor-Or şeysi onların her birinin hayatını çok derinden etkiledi. Yani bu Nor-Or'daki faaliyetlerinden dolayı mı yoksa Nor-Or'da, TKP'yle mi? Zaven Biberyan'ın Nor-Or'dan önce Nor-Lur'da yazdığı bir yazı vardı. Yeter Artık yazısı. Bu onun ipini çeken yazılardan bir tanesi oldu. Ama çok enteresan Cumhuriyet Arşivleri, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivleri'ne de araştırma yaptığımda gördüğüm şey. Bu insanların yazdığı bugün bizim okuyup da çok sert bulduğumuz yazılardan dolayı değil de Ermenilerin tarihsel bağlamda nereye oturduklarını, bugün ne istediklerini, neye dayanarak ne istediklerini ya da neden rahatsızlık duyduklarını tamamen tarihsel bağlamda ele alan insanlar, başbakan o dönemki basın sansür kurullarına takılan, sürekli izlemeye alınan isimler oluyorlar ve Zaven Biberyan bunlardan bir tanesi ve Yeter Artık yazısıyla değil, Ermenilerin tarihi üzerine yazdığı bir yazıyla üzerine uzun uzun raporlar tutuluyor ve öyle olduktan sonra da hep tutulmaya başlıyor zaten. Bu Yeter Artık sert. Yeter Artık Ermeni karşıtlığını, uzunca bir yazı Yeter Artık, Ermeni karşıtlığının hem devlette hem de toplumda kamuoyu oluşturan isimler tarafından, mesela Peyami Safa var o yazıda örnek olan, Asımus var. Bunlara çok açık, çok net, çok sert bir cevap veriyor. Ve oradaki şey de aynı, yani biz daha ne yapacağız ki siz bizim sesimizi duyacaksınız? Yani biz daha ne kadar yazabiliriz? Daha kaç kuşak yazmamız lazım ki siz bizim bir arada yaşamak istediğimizi anlayasınız? Hani ne yaparsak olacak diye soran, ama bunu çok çok açık, teker teker örnekleriyle veren ve bunu çok Ermeni karşıtlığı noktasından da eleştiren bir yazı. Bu yazıdan sonra bir şey var, bir sıkıntılı dönem var Zaven Biberyan açısından. Sanıyorum bu yazıyla alakalı olarak bir hapis de var ama çok şu anda çok aklımda net değil. Ama Aram Pehlivanya'nın var aynı şekilde hapisten çıktıktan sonra, ama orada TKP bağlantıları da var. Yani TKP'deki faaliyeti de var, fakat hem TKP'li hem Ermeni olmak, Ermeni TKP'li olmak başlı başına bir olay. Ve sonra kaçmak zorunda kalıyorlar. Hayk Açıkgöz'ün bir Anadolu Ermeni komünistin anıları kitabında nasıl kaçtıklarını falan da uzun uzun anlatıyor ve zaten şeyler o dönemde çıkıyorlar. O dönemde çıkanlardan Sahir Zaven Biberyan geri dönüyor 53 senesinde. O da ondan sonra yine çok kolay olmayan bir hayat sürüyor. Şimdi artık bir müzik arası daha verelim, değil mi? Şimdi Çalgıya topluluğu var. 1969'da Utrecht'te kuruluyor. Etnomüzikolog Wouter Swets tarafından. Elimdeki bende bulunan disk ikinci diskleri. Bu Balkanlardan ve Anadolu'dan müzikleri içeren bir disk. Şimdi dinleyeceğimiz parça bu çalışmadan Nazbar, Makamı Şuştar, orta bölümü Bayati Şiraz. Bir açıklaması var Wouter Swets'in bu parça için. Yani esas Ermeni müziğinin işte Doğu Anadolu müzik karakterini taşıdığını söylüyor. 1915'ten sonra yani 1915'ten sonra da hemen başında değil ama bir şekilde Sovyetlere giden grup, Ermeni grupların özellikle ritimlerde ve makamlarda değişiklik yaptıklarını, daha fazla batı ritimlerini kullandıklarını, artık Türk müziğiyle de ilişkisi olan o bir takım özelliklerden kaçındıklarını uzun uzun anlatıyor ve bunu tabii müzikolojik açıdan da çok açıklayarak anlatıyor. Dolayısıyla şimdi dinleyeceğimiz Nazbar'ın yani işte Erzurum'da da çok kullanılan bir şey. Nazbar'ın iki versiyonu var. Bir Batı tarzı diyeyim, bir de Doğu Anadolu tarzı diyeyim. Dinleyeceğimiz Doğu Anadolu tarzı. Thank you. Fikri Takip programında 94.9'dasınız. Talin Sucuyan'la konuşmaya devam ediyoruz. Toplumsal Tarihin 224. sayısındaki Ermeni Karşıtlığı ortamında Ermeni Temsiliyeti yazısını. Şimdi 1940'larda Aram Pehlivanyan ve Zevan Biberyan'ın yazıları çıkarken Noror gazetesinde, bir taraftan da tabii Türkçe gazeteler var. Ve burada da ciddi bir Ermeni karşıtlığı, Ermeni ırkçılığı, işte türlü hakaretlerin devam ettiği bir ortam var. Biraz da bundan bahsetsek, yani nasıl bir Ermeni düşmanlığı var orada? Yani hem yerel gazetelerde hem de ulusal gazetelerde çok açık bir şekilde Ermenilere küfür etmek, Ermeniler hakkında olumsuz şeyler yazmak, aşağılayan karikatürler çizmek, bunların hepsi son derece doğal, çok normal karşılanan böyle bir ortam var. Örneğin yazıda da örneğini verdiğim manilerden bir tanesi Keloğlan dergisi 1945'in Haziran ayında yayınlamış bunu. O senin dediğin nankör Ermeni, yemek yediği kapları kirletir, hem yalan uydurur hem titrer tir tir. Ermeni bin sene dirsek çürütse insanlık yolunu bulamaz eşek. Yani bununla bitiyor. Yani ve uzunca bir şey bu. Bunun kısaltılmış bir hali bu. Hep bu minvalde mi gidiyor? Bu tarz mı yani bütün şeyin içeriği? Evet. Böyle. Tabii tabii, hep böyle. Bir başkası 1947'de Karagöz Mizah Dergisi Artin Domuzyan diye bir karakter yaratıyor. Ve bu yarattığı karakter Birleşmiş Milletler'in üyeleri önünde Artin Domuzyan itiraf etti ki hayvanoğlu hayvandır diyor bu karakterimiz. Ve bunun gibi daha pek çok örnek bulmak mümkün, ama bunlar daha az yani açık, çok açık ırkçılık olduğu için daha göze batan, hı hı, örnekler. Ama göze batmayanlar daha böyle Ermeni kardeşlerimiz, Ermeni dostlarımız, Ermeni meslektaşlarımız, hani neredesiniz, niye bütün bu olanlara cevap vermiyorsunuz diyenler daha tehlikeli. Çünkü o onları böyle bir uluslararası büyük politikanın, savaş sonrası politikanın içine çekmeye çalışıyor ve inkar yoluyla içine çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu bakımdan daha daha tehlikeli. Ama böyle şeyler o kadar rahat yapılabiliyor, yazılabiliyor, yeniden üretilebiliyor, çoğaltılabiliyor ki öbürleri zaten bu oluşan ortamda, bu normalleşmiş ortamda onlara hadi Ermeniler siz de bir şey söyleyin dedikleri için ortamın tamamı çok tehlikeli hale geliyor. Bu daha tehlikeli saydığınız tutum var ya, o şimdi bugüne geldiğimiz zaman onu daha sofistike olarak mı görüyoruz, yoksa tabii yani bugün daha sofistike şekillerle yapılıyor. Yani inkar ve yani inkarın aldığı şekiller ya da yani Cumhuriyet tarihine inkar noktasından nasıl bakabiliriz? İnkar üzerinden bu tarihi nasıl yeniden düşünebiliriz diye bir soruyla yaklaştığımızda orada ciddi bir sıkıntı başlıyor. Yani onu düşünmek, onunla ilgili yani o bağlantıyı henüz kurmamış durumdayız. Yani sadece 1915 sonrasında olmadı peki, ama yani İkinci Dünya Savaşı sonrasında da Türkiye'de öyle bir şey olmadı. Yani bugün Avrupa'daki, Amerika'daki fikir akımlarının çok önemli bir katalizörü olduysa Holokost sonrasındaki dönem, düşünürler açısından, fikir üretimi açısından, sosyal bilimlerin dönüşümü açısından, neden olmasın. Bunlar... Türkiye'de bunların bir karşılığı, bir yansıması olmadı. Siyasi hareketler açısından diye de eklemek gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki. Bunların Türkiye'de bir karşılığı olmadı. Yani Türkiye'de Holokost'la ilgili de yani çok önemli bir boşluk var. Ve işte Cory Goodstadt'ın kitabı bu bakımdan çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Siz bu yayın boşluğunu bu inkar politikasıyla ilişkilendiriyor musunuz? Elbette ki ilişkilendiriyorum. Çünkü yani bir noktasından inkarı konuşmaya başlarsanız ya da inkar ve bunun sonrasında olan durumlarla ilgili konuşmaya başlarsanız daha önceye de gitmeniz gerekir. Yani bugün aslında bizim durduğumuz nokta çok daha sıkıntılı, sorunlu bir nokta. Çünkü Avrupa'da bu iş artık inkar noktasından tartışılmıyor ki. İnkar değil ama olan üzerinden, yani bu olan nasıl oldu? Bunun işte şeyleri, önü arkası, süreç nasıl hazırlandı, nasıl işledi, bu zihin nasıl bir zihin falan filan diye bambaşka bir yönde giden tartışmalar. Bununla nasıl yüzleşilir, yüzleşme metotları nelerdir falan diye bir şey varken, tartışmalar olmuşken, biz de daha hala inkar noktasında olduğumuz için, yani herhangi bir şekilde inkar ve bu toplum, yani inkar ve toplum, devlet ve inkar, bütün bunlar daha hiç konuşulmamış, hiç şey yapılmamış. Yani soykırım sonrası toplum denen toplum nasıl bir toplumdur? Soykırım sonrası devlet inkar alanında, inkar pozisyonunda nasıl bir devlettir? Biz daha bunları hiç konuşmadık, yani bunları henüz bilmiyoruz. Bu mekanizmaların nasıl işlediğini pek hala konuşamıyoruz sanki. Bir başka konuya geçmek istiyorum. Sizin yazıda bir şikayetçi olduğunuz bir durum var. Biyografik bilgi diye bir şey tanımlıyorsunuz. Bir biyografik bilgi meselesi. Yani benim anladığım deneyimden kaynaklanan bilgi. Pehlivanyan'ın, Biberyan'ın ve Alaton'un söyledikleri, yazdıkları, bu benim anladığım yazıdan, bu işte biyografik bilgi bunlar. Bu bilginin Türkiye'li entelektüeller tarafından gereğince algılanmadığını söylüyorsunuz. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani bu biyografik bilgi meselesini tekrar tarif etseniz, algılanmasını konuşsak. Tabii, yani biyografik bilgiden kastım sadece bir insanın kendi deneyimiyle elde ettiği bilgi değil aslında. Aynı zamanda ailesinin, bütün sosyal çevresinin, içine doğduğu ortamın tamamını kapsayan bir şeyden bahsediyorum. Bu biyografik bilgi benim için geriye doğru görebildiğim her yerdir. Sizin için de öyle, aynı şekilde. Dolayısıyla yani görebildiğim kadar gerisi de bu biyografik bilgiye dahil olabilir. Bana anlatılan, benim bir şekilde araştırıp bulduğum ya da fark ettiğim, neyse yani. Ama sadece kendi deneyimim değil de daha geniş bir şeyden bahsediyorum. Ve aynı zamanda bütün bir sosyal, kültürel, siyasi ağlardan da bahsediyorum. Yani böyle bir deneyimden ziyade bütün bunların bir araya getirdiği yaşama hali. Nasıl bir ortamda yaşıyorum ve o yaşadığım ortamı nasıl algılıyorum? Yani Ermeni karşıtlığı denen şey aynı zamanda bir ortam, benim için günlük olarak bir ortamsa eğer, bu biyografik bilgi Pehlivanyan içinde, Biberyan içinde, Alaton içinde bu durumları her gün gündelik olarak, gündelik bazda deneyimleme, bunlarla baş etme, bunlara cevap vermek zorunda olma, bunları kapsıyor. Ve Alaton'un mektubu o yüzden aslında çok önemli. Çünkü böyle bir mektup yazdı ve bu mektup onun pozisyonunda birinden yazılmış olması çok çok önemli. Ama onun yok sayıldığı, onun görmezden gelindiği, önemsizleştirilmeye çalışıldığı ve eğer bahsedilecekse de olumsuz bir tonda bahsedildiği bir durumdayız hala bugün. Dolayısıyla yine o bağın, o biyografik bilginin zaten bizler açısından pek çok kesim için söylenebilir sanıyorum bu Türkiye'de yaşayan. Yani bu biyografik bilgi sadece Ermenilere has bir bilgi değil tabii ki. Pek çok kesim açısından bu söylenebilir. Bu biyografik bilgi bize inkar ve ırkçılık, en azından bu durumda inkar ve ırkçılık arasındaki bağdan söz ediyor. Yani algılanmamasını, bu bilginin diğer kesimlere, diğer insanlara, Türkiye'li entelektüellere geçmemesinden bahsediyorsunuz. Çünkü inkar noktası ve ırkçılık bağlantısı kurulmuyor. Yani aynı şekilde, yani Holokost sonrası deneyimler ve bunun dönüşümlerinden bahsettiğimiz gibi, burada Cumhuriyet tarihine bu noktadan hala bakamıyoruz. Bakamadığımız için de o biyografik bilgileri anlayamıyoruz. Bir müzik arası daha verelim mi? Ben ondan önce bir şey sormak istiyorum. Peki yani sonuçta bir anlayan kesimde var. En azından yani herkesin kendine göre bir anlamı biçimi var. Ve işte ortada iyi kötü sayısını beğeniriz beğenmeyiz ama bir özellikle Hrant Dink ile beraber belki de Hrant Dink'in ölümünden sonra da bir hareketlilik var. Şimdi oradaki algılama, ben bütünleştirmiyorum bunu tabii yani sonuçta bir tek bir şey değil ama yani kabaca konuşursak oradaki algılama bir şekilde yani var olan algılamayı da şöyle mi düşünüyorsunuz? Kesik kopararak algılıyor diye mi düşünüyorsunuz? Yani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani tabii yani sanıyorum daha doğrusu tabii değilim ama sanıyorum anlıyorum. Büyük toplum açısından 2007-19 Ocağı çok belirleyici bir şeydir, dönüm noktasıdır. Bu çok doğru bir şey ama bunun bir tarihselliği var ve bu noktaya gelene kadar evet bu şekilde olmadı ama başka şekillerde bu zaten oluyordu. Ve bunun zaten olduğunu biz fark etmedik. Biz fark edemedik böyle bir yere gittiğini, değil mi? Yani büyük toplum olarak böyle bir şey fark edilemedi. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım şey bunun çok öncelerden bilinmesi gerekiyordu zaten. Hrant Dink biyografisi Tuğba Çandar'ın hazırladığı o kitapta sanıyorum Cengiz Aktar'ın söylediği biz Hrant'ın Ermeni olduğunu unuttuk. Yani bu tam bu söylediğim şey yani bunun bir tarihi var. Ermeni karşıtlığının bir tarihi var ve bunun bir pratiği var. O pratik, o biyografik bilgiyle de kastettiğim şey, bütün o ortam, bütün o yapı, kurulmuş olan yapı, buna bakmadıkça ve buna dikkatli bir biçimde bakmadıkça, onu yani sadece 19 Ocağı bakarız. Bugün de 19 Ocağı bakıyoruz ama bakılması gereken arkasında çok daha büyük bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve 2015 var önümüzde. Biz 2015'e giderken gerçekten başka bir noktadan bakmalıyız gibi geliyor. Yani gerçekten inkar ne demek, ırkçılık ne demek? Yani biz ırkçılığı son 5 yıldır konuşabiliyoruz. Bu yani böyle manilerin yazılabildiği bir ülkede ırkçılık o kesinlikle bir Avrupa fenomenidir. O Almanya'da olmuştur diyebilmek yani bu çok yakın bir zamana kadar söyleniyordu bu ülkede. Ama biraz da şey var değil mi? Yani 70'li yıllarda daha eskisinde de tabii biraz daha farklı şekillerde. Ama yani ırkçılık meselesi konuşulurdu. Faşizm meselesi konuşulurdu. O birikimi yok sayamayız. Yani Hrant Dink suikastı olduğu zaman, Hrant Dink katledildiği zaman da esasında o öyle bir tepki gösterilebildiyse biraz da o daha eskiden beri yaşanan o yani anti ırkçı, anti faşist bir birikimin Türkiye'de oraya aktı. Yani o meydanlara aktı ve o yani iyi insanların var olduğunu da gösterebildi. Bunun hepten önemlisi... İyi insanlar, kötü insanlar lütfen öyle bir şeyden tabii ki de bahsetmiyoruz. Yani böyle şey yapmazdım yani böyle çerçevelemezdim. Sadece ben bir sürekliliği olan bir bilinç, bir farkındalık yokluğundan bahsediyorum. Yani sizin söylediğiniz belli dönemlerden bahsediyorsunuz. Ben sürekliliği olmayan bir şeyden bahsediyorum. Bir boşluktan, bir açık bırakmadan bahsediyorum. Daha çok böyle bir şey söylemeye çalışıyorum. Peki. Sistematikliği olmayan bir şeyden bahsediyorum. Yani burada söylemeye çalıştığım tabii ki yani sokaklara dökülen insanların, buna tepki verenlerin ve devam eden de tepkilerin altını boşaltmak istemiyorum. Tam tersi söylemeye çalıştığım şey böyle bir inkar politikasının devlet tarafından, öncelikle devlet tarafından bitirilmesi ve başka bir aşamaya geçilmesi gerekir. Yani toplum bunu kucaklar ama bunu bambaşka bir şekilde toplumsal hareketlerden, işte vicdan üzerinden, acı üzerinden yürütülen yani bu biraz ters bir denklem. Çünkü vicdan tarihselliği olan, bağlama olan bir şey ve bu vicdan algısı, böyle bir vicdan algısı Avrupa'da çok sistematik bir şekilde inkarla mücadele sonrasında oluştu. Böyle bir şeyi burada da eğer istiyorsak bunun en tepede devlet katında inkarın sona erdirilmesi ve ondan sonra toplumun da bu çalışmanın içine katılması şeklinde olabileceğini düşünüyorum. Devlet deyince düşündüm ki epey yolumuz var önümüzde. Bu programın da sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Talin Hanım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peri müziği sunacak. Şimdi son parçamız Malatya'dan. Bunun orijinali Ermeni bir oyun havası. Biz bunun Türkçesini Malatya yoktur bir eşin diye biliyoruz. Bu oyun havasını bir başka düzenlemeyle Yunanistanlı bir grup olan Takım çalıyor. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teknik masada Volkan Ağar vardı. Ona da teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.